السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر الأحبة، نشكر الله سبحانه وتعالى ونعم ذاك بال بالي na ni katika neema ambayo kwamba kushukuriwa sana Allah subhanahu wa ta'ala ni kutupa uhai mpaka saa hii kukutana kwenye baitu mimbuyuti subhanahu wa ta'ala kuelezana kuhusu dini hii bila shaka au vikao kama hivi bila shaka min ajali neema bali vikao kama hivi mimma tamanna salaf ni katika vikao kathir mina salaf walipokuwa hufa kwenye sakaratul maut wakiulizwa vitu gani ambavyo kwamba mtajutia kwamba mtavikosa duniani kitu cha kwanza wasema hii mujalasa dhul ulama birrukab jambo la kwanza wasema hii هذا قيل أظن معاذ ولا نبردد أبو الدرداء. موجه كتكواو اللي وليزوا أكسيما كتجاني أكوليزوا كتجاني سيزي وتماني وإن دزاكو آخرة كتجاني وتماني وتقوسا أكسيما موجه هي مزاحمة العلماء بالركب كبيجي مغوتي كعلماء كصوما هذا مما تمنى الصحابة رضوان الله تعالى ثم قال وصيام الهواجر وصيام الهواجر na kufunga siku ambazo kwamba kuna harara sana ala hala mima natamanna ridwan Allah ta'ala alayhim kwa hivyo min hadhi almuntalaq tufahamu kwamba hizi ni majalis adhima inda Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi tuelezea fadhail za hizi majalis namna gani malaika wanashuka tasawwara ant mwenyewe ukao fikirie الله سبحانه وتعالى متوم يسمى أنا ملائكة سياحون يسيحون في الأرض ونزنقوك وكبات سهيم وقصوم علم ونتوى يستمعون إلى الذكر تصور هذا الفضل والإكرام من الله سبحانه وتعالى ينساهي حتى كما هم واني ملائكة نغيب مشركيانا ملائكة ككاهابة كسكيزة قال الله قال رسوله بس إن ريلو أليتا bila shaka hii ni fadhila kubwa na baada ya kuondoka akipanda juu Allah subhanahu wa ta'ala wauliza kaifa wajadtum ibadi mwakuta vipi waja wangu ila akhiri mwisho wa hadithi akamwambia ushhidukum anni qad ghafartu lahum mimi nawashuhudia kwamba nawashuhudisha ni malaika wangu nimewasamehe madhambi yao yote wale waliohudhuria akasema malaika ya rab fihi wahid lam yajlis lil'ilm kuna mmoja amekaa msikitini lakini alikuwa hasikizi elimu na shughuli zake mwenyewe ankat hasikizi elimu na huyo pia asamehewe Allah akamwambia na yeye tieni kwa maghfira tilqa alqaum la yashqa ma'ahum jalisuhum hawa ni watu ambao kwamba madamu yameketi na watu wazuri na yeye hata kama hasikizi elimu tieni ndani kwenye maghfira na afu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo bila shaka hizi majalis adhima jidan na ni vikao ambavyo kwamba wataka vikithiri. Adatan kawaida sisi huwa tuna daura mbili. Ya kwanza huwa tufanya Kisauni fi Masjid Maryam na ya pili huwa tufanya hapa mjini. Lakini kwenye msikiti huu Masjid Khairat itakuwa ndio mara ya kwanza ni awwal daura kwenye msikiti huu tulikifanya msikiti mengine. Kwa hiyo hii daura si geni. Yaani toka tuanze daura hizi mwaka wa 6 sasa. Yani daura ya 6 daura ya 6 kwa hivyo sanawati nyuma tulikuwa tukiendeleza daura kama hizi kwa jina la daura tu Sheikh Hafidh Al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayhi na ile daura Masjid Maryam watoita daura tu Sheikh Abdullah Al-Qarawi rahmatullahi ta'ala alayhi au ni mtu na Sheikh Lak Al-Qarawi ndio mwalimu wa Hafidh الحكمي رحمة الله تعالى من علماء جازان من علماء جازان نوينجي pengine hawajui, lakini mimman hamalu liwa ad-da'wa fil janub, janubul mamlaka, fi Jazan wa ghayr manatiq, zote zile qura sabita kilahuma, eh, vijiji vote vile, alladhi assas at-tauhid hunak, al-Sheikh Abdullah al-Qara'i rahmatullahi ta'ala alayh, akaja Sheikh Hafidh al-Hakimi, kina Ahmad al-Najmi, kina Zayd al-Madkhali rahmatullahi ta'ala, wa tashakufa, lakin la zal al-khayr mawjud, wa hadhihi sunnatullahi fil ard, akiondoka huyu Allah leta mwingine, al-muhim khairi iendelee. Sasa wako maulama wetu wengine qa'imina 'ani da'wa walillah alhamd, walillah alhamd. Kama tulivyotangazia utaratibu wa daura, taratibu wa daura takuwa leo takuwa na iftitahia, takuwa na mihadhara tatu. Sayyidi takusoma mihadhara mbili, alafu baada al-maghrib mihadhara watatu, alafu kuanzia kesho tutaanza kusomesha vitabu na tutagawanyiza vitabu kesho zile musawarat kwenye kila somo. Tutakuwa na tauhid, tusoma matni ya tauhid moja ya al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, alafu tutasoma matni ya hadithi ya Sheikh Sa'di Allah arhamu Bahjat Qulub al-Abrar, alafu na kwenye fiqhi tutasoma kitab an-Nikah kwenye manhaj as-salikin, kwenye manhaj as-salikin, manhaj as-salikin pia ya Sheikh Ibn Rahman As-Sa'di rahimahullah. Kwa hivyo hizi ndio mutun au kutub ambazo tafunzwa kwenye haya siku sita takriban ambao tutakuwa hapa biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo tuomba intibah na istima' alladhi indahu su'al au liza inshaallah masail ilmiya, ikiwa mwenye kuulizwa anajua atawajibu, ikiwa hajui atatafuta inshaallah atawaletea jibu. Hakadha at-ta'lim, hakadha at-ta'lim, si lazima kila swala uwe kuna jibu nalo, ha, si lazima, lakini talib al-ilm yabhath, yabhath, ikiwa swala hajui atakwenda kutafuta inshaallah na takuwa jawabu biidhnillahi ta'ala. Sitaki kutukua muda mrefu sana, tumkaribisha akhuna Abu Ibrahim الأمين سعيد أنزل محاضرة وكي نا محاضرة وتكوني وقفات من سيرة إمامنا إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، إمام من أئمة أهل السنة وواحد من مدرسة المذاهب الأربعة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تكوجة كسكية مشاكي كمهوسو إمام كمهويو حياتيكي سيرة ذاتية يكي فضائل ذاكي نمناقب ذاكي بإذن الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع قدر العلماء وجعلهم بمنزلة النجوم في السماء، وخصهم بميراث الأنبياء فيما خلفوه من حكم الأوامر والنواهي وصادق الأنباء. أحمده على ما أسبغ من النعماء وأجزل من الأطواء وأسبل من الغطاء وكشف من البلاء وأتاه من السراء وأزاه من الضراء. حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه صلى الله عليه وسلم، بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، معشر المؤمنين الأحباب المستمعين، leo ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi mtukufu wa Muharram katika msikiti wa Khairat katika mji wa Mombasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au hifadhi na miji mingine ya Waislamu. Hii ikiwa ni daura ya sita ya mwanachuoni Hafidh al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayna wa alayhi. Biidhnillah tutakuwa ni wenye kutaja katika sera ya mmoja wa wanachuoni wa Kiislamu al-Imam al-Shafi'i al-Mutalibi rahmatullahi ta'ala alayhi. قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى أتوى شهودا وحقي نا كذلك أنا أونجزك mashahidi malaika wake, wakadhalika al-ulama, watoa ushuhuda wa haki na kweli ya kuwa la ilaha illahu, ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wa haki anayestahiki kuabudiwa. La ilaha illahu al-azizul hakim, hamna mola anastahiki kuabudiwa ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz, mwenye uwezo juu ya kila kitu, al-hakim, mwenye kuweka kila kitu sehemu yake mnasaba. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala awataja wanachuoni na anawafungamanisha ushuhuda wao pamoja na ushuhuda wa malaika wake al-kiram, kwa kuwa wanachuoni ndio waadilifu katika ardhi ya Allah. Hawa ndio viumbe ambao kuwa wenye kueneza na kusimamisha uadilifu. Ni katika mnasaba muhimu sana kilipotajwa vile tutake kuwajua wanachuoni kina nani, na tutakapowajua kina nani tujue katika sira yao mpaka wakawa ni katika martaba ya wenye kutambulikana shahada zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika hususan katika zama hizi ni mnasib sana na ni dharura kubwa sana sisi kutambua wanachuoni sira zao katika zama ambazo kuwa vyombo vya habari na kila taifa au kila watu wana shughuli za kupigia upatu mambo yao, na mara nyingi hutumika wana sanaa tofauti tofauti katika jambo lao, sura zao, majina yao, sifa zao, kila sehemu yatabandikwa ukutani au kwenye vyombo vya habari, idha na am hata kwenye magari pia zitachorwa sura zao. Jambo hili lina athari kubwa kwa wale ambao kuwa kila siku wanawatizama au wanawasikia na habari zao zikienezwa. Wacheza mpira, wana muziki, wanasiasa, wanabiashara na watu tofauti tofauti. Ikawa hawa watu ambao kuwa siku zote habari zao zaenezwa, imetia athira katika jil, vizazi vya leo hii. Ikawa kila mmoja anaye fulani ambaye kuwa ataka kumfanana au ataka kumuigiza katika maisha yake. Kama ni barobaro, basi ubarobaro wake utapata kuwa inamili. Kama ni katika riadha, basi kunaye fulani amekuwa ajihisi awe kama yeye. Kama ni katika miziki na uchafu wake, utapata kuwa barobaro wavulana kwa wasichana kadhalika wataka kuwaigiza. Na hivyo hivyo kwenye siasa, mtu ambekuwa anayo miul za kisiasa, utapata kuwa kuna fulani ambekuwa amemweka kuwa ni kigezo, icon, ambekuwa ataka kujifananisha naye. Mashara al-ahibba, ni muhimu sana tutaje watu bora, watu ambokuwa fadhila zao ni nyingi kwa ulimwengu huu, watu ambokuwa ndio wenye kusimamisha uadilifu. Warathatul anbiya alayhimu salatu wassalam, wa innal ulama warathatul anbiya, wanachuoni ambokuwa ni warithi wa mitume alayhimu salatu wassalam. Katika hao wanachuoni ni al-Imam al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ambekuwa tumekusudia kutaja habari kidogo katika sira yake, huenda ikawa ni ufunguo wa kila mmoja wetu ambekuwa atasikia haya awe na himma na ari ya kutaka kusoma zaidi kuhusiana na huyu imam na wengineo katika ndugu zake katika zama zilizotangulia mpaka zama zetu hizi za leo. Walillahi alhamdu, lazalu kunao wanachuoni, na wote walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa taufik na sadad. Huenda katika kusoma sira zao tutakuwa ni wenye kuzirekebisha hali zetu na tukawa watu bora waadilifu katika ardhi hii. Nukta ya kwanza kuhusiana na al-Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ismuhu, majina yake kamili, aitwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi' ibn Sa'ib ibn Ubayd ibn Yazid ibn Hashim ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قسوي ابن كلاب ابن مرة. هاني مجناك يكفنغمانا نا نصاب يمتوم صلى الله عليه وسلم. عبد مناف بن قسوي بن كلاب بن مرة مباكا كوني نزار نا إسماعيل عليه السلام. هن نصاب هني مجنا ya huyu mwanachuoni al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Ama nasaba yake ambayokuwa yafungamana naye upande wa baba yake, yajtami'u ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi abdi manaf ibn Qusay. Wataja wanachuoni wa tarikh al-Imam al-Dhahabi wal-Imam ibn Kathir na wengineo kuwa yapatana nasaba yake na nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallama katika babu yake mtume Abdi Manaf ibn Qusay. Abdi Manaf ibn Qusay hakadha nasabahu Rabi ibn Suleiman, hivi ndivyo mwanafunzi wake Rabi ibn Suleiman alipotaja nasaba ya al-Imam Shafi'i, akataja mpaka kwa Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Kwa hivyo ana mafungamano ya kinasaba na mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo huwa mimman tahrumu alayhi as-sadaqa min dhawil qurba, yeye anapata utukufu wa kuwa na kurba na mtume sallallahu alayhi wasallama, na hapo yeye sio katika ambao kuwa wanachukua sadaka katika dawil qurba. Nao ni Banu Hashim na Banu al-Muttalib, hawa sadaka kwao haijuzu kupokea. Na babu yake, yani baba ya babu yake ambaye kuwa ni Uthman ibn Shafi, Uthman ibn Shafi huyu ni katika matabi'in, na babake Shafi huyu ni katika sigari sahaba, yeye katika masahaba wadogo. Lahu ru'ya, alimuona mtume ama alipata kumuona mtume sallallahu alayhi wasallama. Ama babake Shafi ambaye kuwa ni Saib, huyu ni sahabi, ni katika masahaba. Kwa hivyo wazee wake alimamu Shafi'i wamepata kuwa na daraja za tabi'i na sahaba, sahaba wadogo na masahaba wakubwa rahmatullahi ta'ala alayhi. Na kadhalika alimamu Shafi'i alikuwa na laqab, yani jina ambalo kuwa wakimtambua nayo, laqab ambayo kuwa ni maarufu baina ya watu wanachuoni. Alikuwa laqabu ni Nasir Sunna wal Hadith. Alikuwa akijulikana kuwa ni mtetezi wa Sunna na Hadith. Kwa nini? Hii itakuja kuhusiana na zama za fitna za alqaulu bi khalqi alquran. Hawa ni katika watu ambao kuwa walisimama kutetea haki, akajulikana kuwa ni Nasir Sunna wal Hadith rahmatullahi ta'ala alayhi. Amma mamake al-Imam Shafi, ina akwali tofauti kuhusiana na mamake. Ama ambayo kuwa wengi wanachuoni wataja ni kuwa akiitwa Ashifa binti Arkam bin Nadla. Ashifa binti Arkam ibn Nadla, naye alikuwa ni katika watu wanaotoka Yaman, anayo asli ya Kiyaman. Naye kadhalika ana mafungamano na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ndipo sasa wanachuoni wengine wakasema yeye al-Imam Shafi'i anayo nasaba na Mtume katika upande wa babake na upande wa mamake, anayo nasaba pande zote mbili na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Nukta ya tatu yahusiana na kuzaliwa kwake al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Imekuja mapokezi matatu, yote ataja Shafi'i alikozaliwa. Kala al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi بإسناده عن محمد بن عبد الله ابن الحكم ابن عبد الحكم قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه أسمى محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم كوا أليني أنبيا محمد بن إدريس يعني الإمام الشافعي ولدت بغزة سنة 50 ممن لزليوة كتكمج وغزة Gaza ilokuwa katika nchi ya Filastini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aikomboe kutokamana na maadui. Alizaliwa Imamu Shafi kule Gaza mwaka wa 50 baada ya 100, yani 150 ndiko alikozaliwa al-Imam Shafi. Wa humiltu ila Makkah wa ana ibnu sanatain, kisha nikapelekwa mji mtukufu wa Makkah nikiwa na umri wa miaka 2. Hii ni riwaya ya kwanza. Kisha riwaya nyingine aitaja Abu Muhammad ibn Abi Hatim rahmatullahi ta'ala alayhi an Amr ibn Sawad qala qala li Shafi'i, asema Amr ibn Sawad kuwa al-Imam Shafi'i aliniambia kuwa ulitu bi Asqalan, mimi nilizaliwa katika mji wa Asqalan. Hii ni riwaya ya pili. Falamma ata alayya sanatani humiltu hamalatni ummi ila Makkah, nilipofikia miaka 2 mamangu akampeleka katika mji mtukufu wa Makka. Kisha riwaya nyingine ya tatu kadhalika aitaja Ibn Abi Hatim rahimahullah anna Ahmad Ibn Abdurrahman qala samitu Muhammad Ibn Idris yakul, asema Ahmad Ibn Abdurrahman kuwa nilimsikia al-Imam Muhammad Ibn Idris al-Shafi akisema ulitu bil Yaman, mimi nilizaliwa katika nchi ya Yaman. Fakhafat alayya ummi abbai'a, mamangu akaniogopea nisipotee. Na maksudi yake ni kuwa lugha yangu isiwe ni yenye kuharibika, naam, lugha isiwe ni yenye kupotea. Wakalat ilhaq bi ahlika fatakuna mithlahum. Akaniambia nenda ungane na jamaa zako uwe kama wao katika lugha, yani ondoka hapa nenda kwa jamaa zako. Nao wako wapi? Wako Maka. Hizi ni riwaya tatu kuhusiana na kauli ya Imam Shafi'i alikozaliwa. Asema Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi katika tabakati Shafi'iyya au Shafi'in, hadhi thalatha riwayat fi baladi maulidihi. Hizi ni riwaya tatu zataja alikozaliwa Imam Shafi'i. Waja'altu, asema hizi riwaya tatu, wal mashhuru annahu wulida bi Gaza, mashuhuri ni kuwa alizaliwa mji wa Gaza. Wayahtamilu annaha bi Askalan, na huenda kadhalika riwaya nyingine ambayo kuyataja Askalan ni sahihi, alati hiya karibu min Gaza, kwa kuwa za kurubiana na Gaza. Askalan za kurubiana na Gaza. Thumma humila ila Makka saghiran thumma intaqala bihi ummi ila al-Yaman, kisha akapelekwa Makka kisha wakahamia kuelekea Yaman baadaye. Alhasil ni kuwa riwaya inotaja kuwa amezaliwa Gaza ndio sahihi, kwani Gaza ndio albalad, ulikuwa mji wa Palestine, nayo yote iko katika eneo la Askalan, iko katika eneo la Askalan. Ama Yaman alipelekwa kule na mama yake, walihamia kule na mama yake kwenda kuwazuru wajomba zake. Nukta ya nne kuhusiana na Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, himmatuhu al-aliyya fi hali sigharihi wa sibahu, yeye katika udogo wake alikuwa ana himma juu ya jambo gani? Qala ibn Abi Hatim an abihi sami'tu Amr ibn Sawad qala, ataja ibn Abi Hatim kutoka kwa babake kuwa Amr ibn Sawad asema qala li Shafi'i, asema Amr ibn Sawad aliniambia al-Imam Shafi'i, wa kanat nahmati fi shay'ain, mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa nina hamu ya mambo mawili, nina hamu ya mambo mawili, firami wa talabil ilmi, katika kufuma au kulenga shabaha, wa talabil ilmi, na kutafuta ilmu, kuketi katika vikao vya ilmu. Hii nukta muhimu kama tulivyotaja mwanzoni, kuna umuhimu wa kuzungumzia sera ya watu wema, kwa kuwa mtoto anapokuwa udogoni pale katika miaka ya kuinukia miaka 3, 4, 5 kabla ya kubalehe, huwa anayo muyul, anayo mambo ambayo kuwa apenda, na itategemea mazingira ambayo kuwa aleleka katika mazingira ambayo kuwa watu wana mapenzi makubwa ya kulenga shabaha, akawa kadhalika ni hodari katika ulengaji shabaha. Ilikuwa ni mazingira ya watu kushughulika na ilmu, akatokea mtoto kuwa anapenda al-ilmu. Nahmati fi amrain, mimi nahma yangu napendelea mambo mawili katika maisha yangu, aiywa kurusha shabaha au kulenga shabaha na al-ilmu. Asema faniltu min ar-rami hatta kuntu usibu min al-ashara ashara, nikawa ni hodari katika kulenga mpaka katika shabaha, nilikuwa nikilenga ikiwa ni hadaf 10 napiga yote 10, 10 kwa 10. Hakuwa akikosea al-imamu katika kulenga. Fakultu lahu, asema Amr ibn Sawad, nikamwambia al-imamu Shafi aliponitajia nahma yake na ubobezi wake katika kulenga, na hakunitajia zaidi kuhusiana na ilmu, wasakata anil ilmi, alinyamazia kuhusiana na ilmu, asema ninapenda tu ilmu. Fakultu lahu, nikamwambia mimi, wallahi fil ilmi akthara minka fil rami, ambavyo nakuona wewe katika nyanja za kiilmu wewe ni bora zaidi kuliko katika kulenga shabaha. kama katika kulenga shabaha ni 100%, wadhania nini katika ilmu ni zaidi, rahmatullahi taala alayhi. Kwa hivyo watakiwa watoto toka udogoni wazoeleshwe maeneo au sehemu ambazo kuwa kuna fadhila, kuna wema ambako kuwa kunaenezwa. Nukta ya tano kuhusiana na Imam Shafi'i, talabuhu alilmu, kutafuta kwake elimu. Manake ashatuambia kuwa yeye ana hamu na mambo mawili na akatajia ilmu. Je, ilmu hiyo ataja Ibn Abi Hatim kadhalika, an Abi Bakr Warraq al-Humaydi an Shafi'i, asema Abi Bakr ambaye kuwa ni mwandishi wa al-Humaydi katika wanafunzi wa Imam Shafi'i, asema Imam Shafi'i qala kuntu yatiman fi hijri ummi, mimi nilikuwa ni mtoto yatima mamangu akinilea, walam yakun ma'aha ma tu'ti al-muallim, na alikuwa mamangu hana uwezo, hakuwa anapata mali au karo za kumpa mwalimu wangu. Wa kana al-muallimu kad radiya min ummi an uqlifuhu idha qama, lakini mwalimu alikuwa ameridhia na hali hiyo, akamwambia mamangu kuwa mtoto wako sitochukua kwake karo za masomo, walakin nikiondoka mimi yeye atakuwa ni mwenye kubakia katika kiti changu akiwalakinisha na kuwafunza wenzake. Yani mwalimu alimpenda mwanafunzi wake, alimpenda mwanafunzi wake. Asema al-Imam falamma khatamtu al-Qur'ana dakhaltu al-masjida, hapo alikuwa amekita katika Qur'an, nilipomaliza Qur'ani dakhaltu al-masjida, nikaingia katika vikao vya msikitini, wa kuntu ujalisu al-ulama wa ahfadhu al-haditha wal-mas'ala, nikawa kule msikitini pamoja na umri mdogo nikiketi katika vikao vya wanachuoni nikihifadhi ahadith na masail za kiilmu. Wa kana manzilu nabi Makka fi shi'b al-khayf, na ilikuwa nyumba yetu iko Makka katika njia za Khaifu za majabalini. Kadhalika sema kala tulabtu hadha al-amra an khifati dhati al-yadi, nilitafuta elimu kwa uchache wa mali, yani nilikuwa na hali duni za kimali, nikawa natafuta ilmu. Kuntu ujalisu nasa wa atahaffadhu thumma ishtahaitu an udawin, ilikuwa nikiketi pamoja na nasa yani wanachuoni, nikiketi sana na wanachuoni, kisha nikawa nahifadhi sana elimu ambazo kuwa wakizitaja. Thumma ishtahaitu an udawin, kisha nikawa na mapendezo, nikapendekezewa au nikatamani kuwa niwe ninaandika, yani nikawa ninadawini na kuandika alilmu. Asema fakuntu akhudhu al-idama wal-aktafa, ikawa nachukua mifupa ambayo kuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuandikia, faaktubu fiha, nikawa naandikia katika mifupa, hatta mtala fi darina min dhalika hibabun, ikawa kila nikiandika ikijaa natia katika hibab. Hibab ni jarratun adhima, mkoba mkubwa uliotengenezwa kutokana na ngozi, ikawa yale ambokuwa kiandika anayatia katika mkoba huo mpaka ikawa nyumba imejaa mifupa ambokuwa imeandikiwa alilmu. Hii ilikuwa nahma yake ya ilmu, naye katika wakati huo bado ni mdogo. Wakadhalika imekuja mapokezi mengine, ataja al-Khatib al-Baghdadi an Ismail ibn Yahya al-Muzani samitu Shafi yakul, asema mwanafunzi wake Ismail ibn Yahya al-Muzani, nilimsikia Shafi akisema hafidhtu al-Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin, nilihifadhi Qur'an kwa umri wa miaka 7, miaka 7 ashahifadhi Qur'an. Na hivi kweli watoto hawa wa umri hiyo 6, 7, 8 kabla ya 10 yatakiwa washughulishwe na jambo hili, yatakiwa washughulishwe na jambo hili katika umma, walillahi alhamdu, watoto wanayo vipawa, walakin abawahu, na mazingira ambayo kuwa wanainukia ndio upelekea mtoto hili fursa likapotea, ikawa tu ni watoto wengi ambao kuwa hawajahifadhi Qur'ani ila wachache. Hawa wachache waonekana ni wengi katika umma, lakini yumkini katika umma watoto wote wakahifadhi Qur'ani. Asema katika mwaka wa saba au miaka saba nikawa nimehifadhi Qur'an. Wa hafidhtu al-Muwatta wa ana ibnu 10 sinin. Na nikahifadhi kitab al-Muwatta. Ya nani? Al-Imam Malik. Aiyo, Muwatta Imam Malik. Mtoto wa miaka 10 sinin. Miaka 10 tu. Shahifadhi Muwatta al-Imam Malik. Allah Akbar. Asema ثم روى الخطيب عن الشافعي كذلك كتاجا الخطيب البغدادي روايه nyingine kutoka kwa Imam Shafi qala akamtu fi butun al-arab 20 sana kadhalika niliwahi kuishi katika majumba ya waarabu wenye ufasaha 20 sana miaka 20 akhudhu ash'araha wa lughataha nikipokea na kuhifadhi mashairi yao na lugha yao. Na warabu ambao kuwa kusudiwa ni Hudhail, walikuwa ni katika afsahil arab. Al-Imam Shafi katika udogo wake akawa ni mwenye kuenda kwa hawa na kuishi nao. Hawa ndio ambao kuwa mamake alimtuma kwao akiogopea kuwa ulimi wake usije ukachanganya, akawa azungumza Kiarabu kisichokuwa Kiarabu, akampeleka katika miji ya Maka walikokuwa Hudhail wakizungumza lugha fusha ya Kiarabu. Yatakiwa lugha ihifadhike, yatakiwa lugha ihifadhike. Alichukua miaka 20 katika jambo hilo mpaka akawa yeye Imam Shafi'i azingatiwa kuwa ni hujja katika lugha, kama ambavyo kuwa sema Abul Abbas Ibn al-Mubarrid katika wanachuoni wa lugha, al-Imam Shafi'i hujjatun fi lugha, Imam Shafi ni hujja katika lugha, bali azingatiwa kuwa anayo lugha yeye mwenyewe, anayo lugha al-Imam Ash-Shafi. Na amesisitiza sana kuhusiana na jambo la lugha al-Imam Shafi, kwa kuwa watu ni lugha, lugha likienda basi hamna watu, mtatawaliwa na wenye lugha ambao kuwa mwatumia lugha yao, kama ilivyokuwa leo hii tutumia lugha za watu tukawa chini ya watu, lakini tumieni lugha yenu mtakuwa wangwana kadhalika. Akahifadhi lugha yake, lugha sharif al-arabia. Asema wa hafidhtu al-Qur'an, na Qur'ani nilikihifadhi. Ikitajwa kuhifadhiwa Qur'an, nadhani sisi tuwafahamu kuwa ni kuwa mtoto akahifadhi kama tulivyokuwa tuhifadhi leo hii. La, kuhifadhi kwake Qur'an ni pamoja na kiraat na tafsiri yake, pamoja na kiraat na tafsiri yake. Fama alimtu annahu marra bi harfun. Asema katika kuhifadhi kwangu sijui kuna harfi moja katika Qur'an yanipitia, illa waqad alimtu al-ma'na fihi wal murad, illa nilikuwa natambua na kujua maana yake na muradi wake. Alikuwa katika kuhifadhi kwake Qur'an, aliposema kuwa amehifadhi Qur'an kwa umri wa miaka saba, asema kuwa haikuwa yanipitia aya au herufi moja ila natambua maana iliyokusudiwa na mradi wake. Mahala harfain ila matamshi mawili tu yalinipita, ahaduhuma dasaha, mojawapo ni kalima dasaha, kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dasaha. Hii kalima sikujua maana yake ni nini. Na kalima nyingine wa al-akhar nasiyahu rawi, mpokezi wa habari hii kutoka kwa Imam Shafi akasahau kalima ya pili ni ipi ambayo kuwa ilimpita al-Imam Shafi kujua maana yake rahmatullahi taala alayhi. Kadhalika katika habari yake ya kutafuta ilmu ataja al-Hakim an-Naisaburi an Mus'ab ibn Abdullah az-Zubair qala qara alayya Shafi. Asema Mus'ab ibn Abdullah alinisomea al-Imam Shafi'i ash'ara Hudhail hifdhan mashairi yote ambokuwa wanayo Hudhayl, kabila la Hudhayl, alinisomea kwa hifd kutokamana na hifdhi yake. Na Waarabu wajulikana kuwa ni watu ambokuwa kichunga lugha yao, na lugha yao ikichungwa katika mashairi, basi Imamu Shafi alihifadhi chote katika mashairi ya Hudhayl, alisoma kwa hifdhi yake. Asema wa kana fi ibtidai amrihi yatlubu shi'r wa ayama an-nas wal adab thumma akhadha fil fiqh ba'd. Na alikuwa yeye mwanzo wa kutafuta ilmu kwake akishughulika sana na mashairi na tarehe za watu, naam, wal adab, na adab, kisha ndipo akawa ni mwenye kushughulika na fiqh baada yake. Alikuja kutafuta fiqh baada ya kumakinika katika kujua tarehe za watu na kubobea katika lugha na kuhifadhi Qur'an na kujua maana yake. Asema wakana sababu akhdhihi annahu kana yasiru yawman ala dabbati llahu. Sababu ya yeye kuelekea kuanza kujishughulika na al-fiqh ni kuwa siku moja alikuwa akipita akiwa juu ya kipando chake, wa khalfahu katibu li abi, na nyuma yake kuna mwandishi wa babangu. Babake nani? Mus'ab, anaye mwandishi wake, alikuwa nyuma ya Imamu Shafi wakitembea. Asema fatamathala Shafi'iyu bibaiti shi'rin, kisha Imamu Shafi ikamjilia kutaja ubeti wa kishairi. Ubeti wa kishairi, kama ilivyokuwa ada mtu ana hifdhi yake, basi mara kwa mara atakuwa beti za mjilia au ayat, akawa ni mwenye kuzisoma, akawa ni mwenye kusoma beti katika beti za kishairi. Asema faqara'ahu katibu abi bi sautihi, yule katib mwandishi wa babangu akawa ni mwenye kumgonga Imamu Shafi'i kwa kijiti ambacho kuwa alikuwa amekishika, akimgonga Imamu Shafi'i. Thumma qala lahu, kisha akamwambia huyu mwandishi, mithluka yadhhabu bimruatihi fi mithli hadha, mfano wako wewe huenda kujishughulisha na mambo kama haya, yani mashairi. Aina anta min alfiqhi, wewe uko wapi na somo la fiqhi? Yani wewe mwenye murua na hishma na hifdhi nzuri, haikupasa ujishughulishe na beti kama hizi za kimashairi, yatakiwa ujishughulishe na jambo muhimu zaidi, nayo ni fiqhi. Asema fahazzahu dhalika, hili jambo likamuingia katika moyo, likamgusa moyoni kuwa ingepaswa awe ni mwenye kujishughulisha na jambo muhimu zaidi, nayo ni alfiqhi. Faqasada limujalasati Zinji ibn Khalid mufti Makka, akaazimia toka hapo atenda katika kikao cha mufti wa Makka Az-Zinji ibn Khalid, atakuwa ni mwenye kuketi katika kikao hicho akijifunza ilmu. Thumma kadima alaina falazima Malik ibn Anas, kisha alipomalizana na kikao hicho cha mwanachuoni na mufti wa Makka Zinji ibn Khalid, naam, akawa ni mwenye kwenda kwa mwanachuoni al-Imam Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an kusoma kwake al-hadith. Hii ni habari kuhusiana na kuanza kwake kutafuta ilmu ya fiqh na ilmu ya al-hadith. Ama nukta ya sita, mashaikh wake al-Imamu al-Shafi'i katika kiraa na katika fiqh na katika hadith ni akina nani? Ama katika lugha tumeona kuwa amechukua katika kabila la Hudhayl mashairi yao yote, bali akawa ni hodari katika lugha. Asema mwanachuoni al-Imamu Shafi mwenyewe, karatu ala Ismail ibn Konstantin, Ismail ibn Abdullah ibn Konstantin, mimi nilichukua qiraat kutoka kwa mwanachuoni Ismail ibn Abdullah Konstantin, naye alikuwa ni qari Makka, ndiye msomi wa Qur'an wa mji mtukufu wa Makka, nilichukua kutoka kwake visomo vyote. Na huyu naye alisoma kutoka kwa wanachuoni wa kiraa Shibli ibn Abbad, ambaye kuwa ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Kathir katika maaima wa kiraa, katika maaima wa kiraa. Naye Abdullah ibn Kathir ni mwanafunzi wa Mujahid, ambaye kuwa ni mwanafunzi wa Ibn Abbas radiyallahu anhu. Naam, hii ni sanadi yake katika kiraa, akawa amemakinika katika ilmu ya kiraat na Qur'an, amesoma kutokamana na wenyeji. Wa amma al-fiqhu, asema akadha al-fiqhu awalan an Muslim ibn Khalid az-Zinji, Ismail ibn Khalid az-Zinji bi Makka. Alisoma kutoka kwa shekhe wake wa Makka Ismail bin Khalid az-Zinji, ambaye kuwa ni mufti wa Makka, naye ni mwanafunzi wa Jurayj, ambaye kuwa ni mwanafunzi wa Atwa ibn Abi Rabah, katika wanachuoni wakubwa katika mji wa Makka, ambaye kuwa ni katika wanafunzi wakubwa wa Ibn Abbas na Abdullah ibn Zubair na wengineo katika maswahaba. Yani yeye wanachuoni ambaye kuwa amesoma kwao wote ni maima katika masomo yao rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kisha baada ya hapo akawa ni mwenye kuketi kwa alimamu Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala alayhim, akasoma kwake na ilmu alhadith. Nukta muhimu kujulikanwa ni kuwa zama ambazo kuwa alimamu Shafi akitafuta ilmu, kulikuwepo na madaris mbili, kulikuwepo na madaris mbili za kifikhi na ilmu katika miji mitukufu au miji mikubwa za Kiislamu, katika Baghdad na Al-Hijaz. Yale Imam Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa Baghdad, aliketi na ashab wa al-Imam Abi Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, Muhammad ibn al-Hasan. Huyo alikuwa ni shekhe wake na ni karini wake mwenzake, akawa anasoma kwake al-fiqh, na fiqh ambayo kuwa madrasa Imam Abi Hanifa julikanwa nayo ni ar-ra'y. Wao wamebobea sana upande wa ra'i, wamebobea upande wa ra'i. Al-Imam Shafi akamlazimu mwanafunzi wa al-Imam Abi Hanifa, naye mwenyewe ni Imam Muhammad bin Hassan, ni Imam ambaye kuwa anastahiki kuwa na dhehebu lake, bali alikuwa na dhehebu lake ingawa ni katika wanafunzi wa al-Imam Abi Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi. Akachukua fiqh ar-ra'i, kisha alipoenda Makka kwa al-Imam Malik ambaye kuwa ni ahlul hadith wal athar, kadhalika akakusanya fiqh ya ahli al hadith, ikawa madhhab ya Imam Shafi imekusanya madhhabu mawili, aiyo ya ahli ar-ra'i na ahli al-hadith. Mpaka asema al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi kuwa sisi watu wa hadith tulikuwa tumelemewa na watu wa ra'i, yani wanachuoni wa Abi Hanifa walikuwa wametulemea kwa hoja zao na uwezo wao. Hata jaa na al-Imam Shafi, mpaka Mwenyezi Mungu akamleta Imam Shafi ambaye aliketi nao akasoma madhhabi yao, akawa kadhalika amekita katika madhhabi hiyo, ikawa yeye katika darasa akisoma pamoja na shekha wake Muhammad bin Hassan. Shekha akiondoka, wale wanafunzi huo wanajigamba na madhhabi yao, ikawa anawarudi wote na akawanyamazisha na madhhabi yao, bali al-Imam Muhammad bin Hassan alipoandika kitabu katika fiki yao, al-Imam Shafi akachukua kitabu, ilikuwa ni masail pasina dalil, masail pasina dalil zililokaririwa katika madhhabi yao. Al-Imam Shafi akachukua kitabu akaeka dalil katika hizo masail, adila ambazo kuwa zarudi masail zao, ikawa madhhab ya Imam Abi Hanifa mbele ya Imam Shafi imeyayuka. Imam Ahmad akafurahi kuwa tumepata mtu ambaye kuwa ametuwezesha kukabiliana na madrasa ya Imam Ash-Shafi. Wakadhalika akawa ni mwenye kuketi na Imam Malik, na akawa ni mwenye kusoma madhhab ya ahli al-hadith au fiqh ya ahli al-hadith, mpaka akabobea ingawa hakuzidi wenzake kama Ibn Uyaina ambokuwa alikuwa wamemakinika katika hadithi, ingawa alikuwa amekusanya madhehebu zote mbili katika madhhabi yake rahmatullahi ta'ala alayhi. Na al-Imam Ash-Shafi anao mashekhe wengi, anao mashekhe wengi ambokuwa amewataja al-Imam Abil Hajjaj Mizzi, al-Imam al-Mizzi rahmatullahi ta'ala alayhi, wanazidi mamia ya mashekhe, mamia ya mashekhe wote ni watu ambokuwa wamemakinika kiilmu. Wakadhalika ana wanafunzi, wanafunzi wengi sana, wanafunzi wengi, na katika hao man akhadha anhu wajtama bihi watafakaha bikutubi al-imamani, na katika hawa katika wanafunzi wake ni maaima wawili as-sayyidani al-kabirani ambokuwa ni wakubwa al-habrani sheikhani lisunna, mashaikha wawili wa kisunna, al-imamu Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahway. Hawa ni katika wanafunzi wake al-imam Ash-Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi, na wanazo vikao pamoja naye, vikao vingi sana, hususan al-imamu Ahmad ndiye amekuwa alilazimu kuketi na al-imamu Ash-Shafi, na alikuwa akimpenda sana al-imam Ash-Shafi kwa ajili ya misimamo yake sahihi katika dini. Na al-imam Ishaq ibn Rahway alisuhubiana naye baada ya kunasihiwa na kuvutwa na Imam Ahmad, njoo usikize, njoo jifunze, ikawa mwanzoni hataki kuenda katika kikao, walakin baadaye akawa ni mwenye kujuta zaidi alipomtambua al-Imamu Shafi elimu yake, ikawa anajuta zaidi kwa nini hakuketi naye, hakulazimiana naye toka mwanzo, lakini kile kichache ambacho kuwa alikipata ikamwezesha kuwa anayo rai na anayo fikhi, bali anayo madhhab yake ya kifikhi, kama vile al-Imamu Ahmad akaafikiwa kuwa na madhhab yake ya kifikhi. Na wote ambao kuwa aliketi naye wakawa ni wanachuoni wakubwa wenye madhahib za kifikhi, mpaka baadhi ya wanachuoni wakasema kuwa hawa wanafunzi wake wote ambao kuwa wanazo madhahib ni wajhi min madhhab Shafi, ni mojawapo za wujuh za madhhab al-Imam Shafi. Madhhab Imam Ahmad ni katika wujuh za madhhab Imam Ash-Shafi. Hii ni katika fadla za huyu mwanachuoni rahmatullahi ta'ala alayhi. Nukta ya saba kuhusiana na fadla zake al-Imam Shafi, anazo fadla nyingi biktisar. Asema Daud ibn Ali al-Dhahiri katika wanachuoni wakubwa ambaye pia alimlazimu Imam Ash-Shafi, asema ijtama al-Shafi'i min al-fadaili ma lam yajtami li ghairihi, yeye amekusanya fadhila ambazo kuwa zipatikani kwa wenzake katika wanachuoni. Fa awwalu dhalika sharafu nasabihi, ya kwanza kabisa katika fadhila zake yeye ana nasaba ya kisharifu, anayo nasaba ya kisharifu kwa kuwa ana mafungamano na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mansabihi, na kadhalika mansib yake al-Imam Ash-Shafi, yeye alikuwa ni qadhi Baghdad rahmatullahi ta'ala alayhi, na alikuwa ni imam wa madhhab. Wa annahu min rahati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yeye ni katika jamaa za kimtume sallallahu alaihi wasallama. Wa minhu sihhatu ad-din wa salamati al-mu'taqad, na katika fadhila zake yeye alikuwa ni mtu wa dini sahihi na akida ilokuwa nzuri, akida ya ahli sunna wal jamaa, na ana maelezo mengi na maneno mengi kuhusiana na akida ya ahli sunna wal jamaa. Wa minha sakawatu nafs, kadhalika alikuwa ni mtu mkarimu, hana uchoyo. Wa minha maarifatuhu bi sahihi al hadith wa saqimihi, alikuwa ni katika fundi wa hadith. Wa minha maarifatuhu bi nasikh al hadith wa mansukihi, kadhalika alikuwa ni mwanachuoni wa usulul fiqh hasa katika mlango wa an-nasikh wal mansukh. Wa minhu hifdhuhu li kitabillah, alikuwa ni hafidh wa kitabu cha Allah. Wa hifdhuhu li akhbari rasulillah wa ma'rifatihi bi sirati an-nabi wa bi sirati khulafaihi radiyallahu anhum, akijua sira za mtume na masahaba zake na makhalifa zake. Kadhalika wa minha kashfuhu litamwihi mukhalifihi, alikuwa kadhalika ni mtu macho katika kutambua hila za watu wa hila, kama vile Mu'tazila katika zama hizo na Jahmia ambapo kuwa walikuwa wameshamiri na wana vitimbi, alikuwa Imam Shafi akiwatambua. Wa minha ta'lifuhu al-kutub al-qadima wal-haditha, alikuwa kadhalika amebobea katika uandishi wa vitabu katika madhhab yake ya mwanzo na madhhab yake geni. Ila ghairi dhalika min al-fadail kathira, miongoni mwa fadhila nyingi ambazo kuwa alikuwa nazo al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Na wanachuoni nukta ya 7 na ya 8 na ya mwisho wamemtaja kwa uzuri wote. Wote walimtaja kwa uzuri, tukianza na mwanafunzi wake al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye kuwa amemtaja kwa uzuri na amemridhia, bali imekuja akisema idha su'iltu an mas'alati la a'rifu fiha khabaran, lau nilikuwa nikiulizwa mas'ala sijui kuhusiana na habari yote nayo, yani sina hadithi ambayo kwa nitategemea. Yakulu asema fakultu fiha biqauli Shafi'i radiyallahu anhu li'annahu imamun alimun Quraishin, alimu Quraishin. Asema nilikuwa nachukua kauli ya Imamu Shafi'i nikitumia kuwa ndio jawabu langu, kwa kuwa yeye alikuwa ni imam katika wanachuoni wa Quraysh. Wakadruya ani nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, akataja nam kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Allahumma hadi Quraishan fa inna alimuha yamla utibaka al-ard ilman, ey Allah waongoze Makuraish, kwani mwanachuoni wa Kikuraish atakuwa ni mwenye kujaza ardhi kwa elimu. Allahumma kama adaktahum adaban fa adikhum nawalan, e Allah, kama ulivyo waonjesha Makuraish adhabu, basi waonjeshe rahma yako. Nao ni kwa huyu imam. Al-Imam Ahmad alikuwa akifasiri hili kuwa huyu mwanachuoni aliyokusudiwa hapa ni al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Wakadhalika hadith inna Allah yaqdi fi ra's kulli 100 sana rajulan yuallimu an-nasa dinahum, asema al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, fa nadarna fa idha fi 100 al-ula Umar ibn Abdul Aziz. Hi hadith kuwa katika kila miaka 100 Mwenyezi Mungu huleta ambaye ana ijadidisha hii dini, nam mwanachuoni mwenye kujadidisha. Akasema al-Imam Ahmad, tukatizama katika karne ya kwanza 100 tukapata kuwa ni Umar ibn Abdul Aziz. Wa fi thania, na tupotizama katika karne iliyofuatia tukapata kuwa ni al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika katika sanaa yake al-Imam Ahmad asema wa inni la ad'u li-Shafi'i mundu 40 sana fi salati, mimi nilikuwa toka miaka 40 namuombea al-Imam Shafi'i khair katika swala yangu, kila nikiswali siachi kumuombea. Na hili kadhalika limepokewa kutoka kwa al-Imam Abdurrahman bin Mahdi na Yahya al-Qattan, wote wakimwombea al-Imam Shafi'i khairan katika swala zao. Kadhalika imepatikana ambaye kuwa alikuwa akimwapiza al-Imam Shafi'i, kama vile vile kuna ambaye kuwa anamwombea, imepatikana katika zama zake min muasirihi alipohamia Masr, naam, akapata kuwa madhhab iliyokuwa pale ni madhhab ya al-Malikiyya, ikawa kutokamana na ilmu yake na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakawa ni wenye kumwelekea Imam Shafi, wakabadilisha madhhab, wakawa waingia katika madhhab yake. Asema Ibn Abdul Aziz al-Ash'ath Ibn Abdul Aziz, wa inni kuntu la'adu alayhi, mimi nilikuwa namuombea namuapiza al-Imam Shafi. Asema kwa nini? Asema nilikuwa ninasema katika swala yangu Allahumma amit Shafi, ewe Allah mchukue huyu bwana, fa innahu yumitu almadhhab, kwa kuwa huyu atumalizia madhhab yetu, madhhab ya al-Malikiyya ilikuwa namwapiza mimi, Mwenyezi Mungu mtuondolee, tuondolee huyu bwana. Yote ni katika fadhila yake, sio kwani ni kumwapiza hiyo, bali ni kwa ajili ya ile kupenda madhhab yao rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an. Al-Imam Shafi'i aliishi miaka 50 4, yani ni umri mdogo sana kulinganisha na wanachuoni wenzake waliishi miaka nyingi 70, 80, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia taufiki katika maisha yake. Katika makubwa ni kuwa akaacha nyuma yake madhhab mpaka leo hii yatajwa madhhabu al-Imamu Ash-Shafi'i, na watu wanarejelea katika fikhi yake katika kuifahamu dini. Hii ni baraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa umri wa mwanadamu, umri mdogo, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia ndani yake barakati nyingi na khair nyingi. Kwa haya machache tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awarehemu wanachuoni wetu wa Kiislamu ambao kwa kwao Mwenyezi Mungu amehifadhia dini hii, na tujalie sisi katika wiratha wa hao wanachuoni. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atubariki katika umri wetu na inusuru dini yake na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah. Tayyib, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumshukuruna al-akh al-amin kwa hii nubdha yasira min sirat al-Imam الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. أمتومي عليه الصلاة والسلام بالذيل يسمى الأئمة من قريش. الأئمة من قريش نعيده سباب من بخاري أكان ذا كتاب شاكي نا حديثي يما شيخ ذاك مبين قريش سكوزوتي هم أئمة. لذلك برع الإمام الشافعي رحمه الله وإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ كسبوا التويلي لقرشي وتويلي لقرشيان. على كل حال ساسا لمحاضرة وبيلي نا تمشكوا داكي كزاكو كدوغو معلش. على كل حال محاضرة وبيلي تقوى فيها مسألة رقائق رقائق القلوب كدوغو نيويو فانيا كوتو سنجينة يحتاج دواء. تسكز الرحلة إلى الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى وهي رحلة الموت وما يتعلق فيها. هذه مواضيع مهم جدا من باب انفتاح الدنيا والغفلة. الإنسان سكزت عنده غفلة. إن شاء الله تعالى تموكر بشاء الأخ أبو فيصل أجي أتوالزين إن شاء الله ألتواندليك هسو الموت وما يتعلق فيها فليتفضل.